หลังเฟดประกาศว่ายังไม่มีแผนขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนดโดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น288จุดปิดที่ 17,356 ดัชนี S&P เพิ่มขึ้น40จุดปิดที่ 2,012 และดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น96จุดปิดที่ 4,644 จบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th ใครใครไม่ชอบไอลอสูลอสูลอสูยุงไม่ชอบไอลอสูลอสูลอสูนั่งเจ็บคอแบบนี้ลอสูอย่านำแกไอตราลอสูแม้ว่าคุณจะเป็นใครก็ต้องไอสักวันใช่หรือไม่ให้นึกเลยเมื่อเวลาไอนึกถึงลอสู ลอสูลอสูลอสู อย่านำแกไอตราลอสู ใครๆก็ไม่ชอบไอ ้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมั่นใจเลยอ่ะอ ย่าคิดไปเรานี่เลย Free Gift Free Gift ดื่มได้ทุกๆวันเปล่งปังสดใสใสได้เหมือนวัยรุ่น Free Gift ใครๆก็มองเพราะเธอกลับมาสวยงามด้วยธรรมชาติที่เธอต้องการ Free Gift Free Gift Free Gift คอยดูแลให้เธอกลับมาเยาวัย คืนความสดชื่นอารมณ์แจ่มใสด้วยใหม่สำหรับผู้หญิงทุกวัย แอร์เอเชียเพิ่มเที่ยวบินเช้าบินตรงนครพนมสู่กรุงเทพสะดวกกว่าประหยัดกว่าราคาเริ่มต้นที่444บาทจองด่วนวันนี้ถึง21ธันวาคมนี้ทุกช่องทางการจำหน่ายและที่ airasia.com แอร์เอเชียเพิ่มเที่ยวบินเช้าบินตรงนครพนมสู่กรุงเทพสะดวกกว่าประหยัดกว่าราคาเริ่มต้นที่444บาทจองด่วนวันนี้ถึง21ธันวาคมนี้ทุกช่องทางการจำหน่ายและที่ airasia.com รัฐบาลไทยขอแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันมีการลักลอบนำเข้าและส่งออกงาช้างและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการนำเข้าและส่งออกสัตว์ป่าโดยไม่มีใบอนุญาตตามอนุสัญญาไซเตสทำให้ถูกจับกุมที่ด่านตรวจสัตว์ป่าระหว่างประเทศและสนามบินนานาชาติทั่วโลกตามกฎหมายของประเทศไทยการนำเข้าและส่งออกสัตว์ป่าการครอบครองการล่าการค้าต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรัฐบาลไทยจึงขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศโปรดหยุดซื้อและขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายและหยุดนำเข้าส่งออกงาช้างซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย แล้วไง นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย ให้จริงดิ ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200 200ต่อเดือนเหรอถูกดีนะ ต่อปี ต่อปี อ้าวช็อกไปซะละประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186 โรคคอตีบใครก็มีโอกาสเป็นได้ดังนั้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้อยู่ในระดับที่สูงเพียงพอกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงขอเชิญประชาชนทุกเพศที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปีเข้ารับวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักได้ฟรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายนศกนี้ที่สถานบริการพยาบาลของรัฐทุกแห่งได้ก่อนมีภูมิก่อนปลอดภัยก่อนคอตีบโรคร้ายผู้ใหญ่ก็เป็นได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดขอนแก่นรวมควบคุมโรคสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อไม่กี่วันก่อนเห็นหน่วยงานราชการปล่อยขบวนคาราวานช่วยภัยแล้งกันครึกโครมมันแล้งกันแล้วหรือไง นี่แสดงว่ารู้ไม่จริงนะตอนนี้พื้นที่ที่เสี่ยงภัยเนี่ยมี31จังหวัดต้องจัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไปเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เพื่อรองรับการขาดแคลนน้ำน้ำกินน้ำใช้ก่อนภัยแล้งจะมาถึงจ้าโน่นไงพูดถึงปุ๊บก็มาปั๊บเลย โอ้โหน้ำบาดาลนี่กดไลค์ให้เลยทำก่อนทำจริงทำทันทีเลยนะเนี่ย อีกหนึ่งความห่วงใยจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สวัสดีครับผมนายอริศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารและพนักงานขับรถทุกท่านร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลปีใหม่2558ที่จะถึงโดยขับรถไปเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถไม่ดื่มสุราไม่ประมาทขณะขับรถใช้วาจาสุภาพกับผู้โดยสารฝ่าฝืนมีโทษปรับพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถและมีโทษจำคุกด้วยเพื่อความปลอดภัยผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับ พบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัยเอาเปรียบผู้โดยสารแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะสำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม1584ด้วยความปรารถนาดีจากนายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก สร้างมิตรผูกสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่เคียงคู่รับใช้ชาวนครพนม FM 90.25 MHz สวทนครพนม ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 MHz จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการบ้านเมืองน่าอยู่ครับ ติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดนครพนมในรายการบ้านเมืองน่าอยู่เวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม FM 90.25 MHz สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับการนำเสนอรายการบ้านเมืองน่าอยู่เป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะ 9:10 น.ถึง 10:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมหรือสวทนครพนมค่ะ FM 90.25 MHz AM 981 KHz ค่ะสามารถติดตามรับฟังกันได้ทั้ง2ระบบค่ะซึ่งในแต่ละสัปดาห์นั้นนะคะทางจังหวัดนครพนมค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายอดิศักดิ์เทพอาจนะคะก็จะได้มอบหมายนะคะท่านรองทั้ง2ท่านแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการค่ะมาพูดคุยแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะต่อจนภารกิจของจังหวัดค่ะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจความปลอดภัยของประชาชนในจังหวัดค่ะในรายการบ้านเมืองได้อยู่นะคะช่วงเวลานี้ไปจนถึง10นาฬิกาค่ะซึ่งวันนี้พบการตรงกับวันพฤหัสบดีที่18ธันวาคม2557ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันรัชนีนพคุณค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะก็มี2หน่วยงานนะคะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มอบหมายค่ะหน่วยงานแรกค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งจะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดงาน OTOP Festivalคืนความสุขด้วยของขวัญปีใหม่2558นะคะส่วนหน่วยงานที่2ค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมค่ะประชาสัมพันธ์การป้องกันรักษาสุขภาพในช่วงหน้าหนาวและก็โครงการมหกรรมรณรงค์รวมพลังสร้างสุขภาพจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งทั้ง2ท่านนะคะก็จะมาให้รายละเอียดท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันนะคะหน่วยงานแรกค่ะที่จะพูดคุยในวันนี้ค่ะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมนะคะคุณพจนีคำมงคลค่ะนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านพัฒนาการจังหวัดนครพนมค่ะก็ไปพบกับท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพจนีค่ะ สวัสดีค่ะคุณรัชดีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนทางบ้านด้วยค่ะ ค่ะการจัดงาน OTOP Festival นะคะคืนความสุขด้วยของขวัญปีใหม่นี้นะคะเขามีกิจกรรมแล้วก็จะจัดเมื่อไหร่คะคุณพจนีคะ ค่ะในงานนี้นะคะก็เนื่องด้วยใน อีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะก็จะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่กันแล้วนะคะทางจังหวัดนครพนมนะคะร่วมด้วยกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมและก็หน่วยงานภาคีต่างๆนะคะร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมนะคะก็เลยกำหนดจัดงานนี้ขึ้นนะคะภายใต้ชื่อว่าโครงการการแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปเฟสติวัลคืนความสุขด้วยของขวัญปีใหม่และตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยจังหวัดนครพนมปี2558ค่ะซึ่งก็จะมีกำหนดการจัดในระหว่างวันที่19ถึง23ธันวาคม2557ณเวทีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนมของเรานี่แหละค ่ะ โดยในช่วงระหว่างนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยแล้วก็ปรึกษาหารือกับทางพาณิชย์จังหวัดนะคะซึ่งเพื่อให้เป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะก็เลยกำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยเราเชิญชวนผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปเนี่ยกว่า100บูธนะคะซึ่งจะเป็นสินค้าโอท็อปแล้วก็เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยจากหน่วยงานของพาณิชย์ร่วมด้วยกันกว่า100บูธกันเลยทีเดียวนะคะโดยเราจะมีกำหนดวิธีเปิดในวันที่19ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมนะคะมาร่วมเปิดแล้วก็ร่วมช้อปชิมแล้วก็อุดหนุนสินค้าต่างๆในงานนี้เพื่อเป็นของขวัญของฝากจากในวันปีใหม่กันเลยนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีการจัดกิฟต์เซตเป็นของกระเช้าของขวัญสำหรับที่หลายๆท่านอาจจะต้องการเป็นของขวัญของฝากเป็นของขวัญในวันปีใหม่เรามีหลายๆชุดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น สินค้าประเภทไหนบ้างคะ ก็ถ้าเป็นประเภทอาหารนะคะเราก็จะมีอยู่3ชุดเป็นชุดอิ่มรัก1 2 3นะคะซึ่งจะเป็นอิ่มรัก1อ่ะจะเป็นกะละแมจากร้านสุขสบายอำเภอธาตุพนมนะคะซึ่งเขาจัดกิฟต์เซตมาเป็นกะละแมสูตรใหม่มีหลายสูตรกันเลยค่ะรวมเป็นกระเช้านะคะกระเช้านี้จะอยู่ที่ราคา 1,250 บาทค่ะจะมีกะละแม4กล่องขนาด4กล่องนะคะแล้วก็มีผ้าพันคอร่วมอยู่ด้วยจัดเป็นกิฟต์เซตน่ารักน่ารักนะคะส่วนอิ่มรัก2ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวเป็นจมูกข้าวกล้องนะคะ5สายพันธุ์3กระปุกจากนั้นก็จะเป็นข้าวไรเบอรี่ข้าวหอมมะลิข้าวหางงอกแล้วก็ข้าวเหนียวดำนะคะรวมกันกระเช้านี้จะตั้งไว้ที่ราคา 1,200 บาทค่ะส่วนอิ่มรัก3นะคะก็จะเป็นประเภทข้าวเหมือนกันราคาลดลงมานิดนึงนะคะ 1,110 บาทก็จะเป็นจมูกข้าวกล้องใส่กล่องเพื่อไว้ชงช่วงนี้อากาศหนาวๆนะคะเราก็ชงเพื่อเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้ในช่วงเช้าๆนะคะจะเป็นสมุนข้าวกล้องแล้วก็ข้าวหางงอกข้าวไรเบอรี่อยู่ไหนกับเช้านี้นะคะส่วนเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคะจะเป็นประเภทของใช้นะคะซึ่งในตัวนี้น่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เลยของอำเภอหนาว่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากกกนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาใหม่ในชุดนี้จะเป็นชุดรองรัก1แล้วก็รองรัก2นะคะราคาที่650บาทค่ะและชุดนี้จะเป็นชุดบนโต๊ะอาหารโดยจะมีจัดเป็นผลิตภัณฑ์จากกกนะคะมาทำเป็นผ้าปูโต๊ะ1ชิ้นแล้วก็มีที่รองจานจำนวน6ชิ้นที่รองแก้ว6ชิ้นแล้วก็เป็นถาดไม้สวยงามน่าประทับใจเลยค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะคะสามารถที่จะไปจองกันได้ตอนนี้เราจัดกิฟต์เซตตัวอย่างไว้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมชั้น5นะคะซึ่งนอกจากนั้นนะคะจากเป็นเครื่องใช้แล้วก็จะมีเครื่องนุ่งห่มเป็นประเภทผ้าพันคอซึ่งเข้ากับเทศกาลช่วงนี้พอดีใกล้ปีใหม่แล้วก็หน้าหนาวนะคะสามารถไปเลือกชมกันได้ผ้าพันคอก็อาจจะเป็นแยกชิ้นเดียวก็คือผืนละ300 350 150ตามความเหมาะสมใครที่ต้องการนะคะสามารถไปเลือกไปจองกันได้นะคะตอนนี้เราจัดจุดเขาเรียกว่ากระเช้าของขวัญ นะครับไว้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมชั้น5นะคะไปเลือกแล้วก็จองไว้กันได้นะคะหากท่านผู้ฟังนะคะไม่สามารถที่จะไป เลือกได้ด้วยตัวเองนะคะก็สามารถโทรไปจองกันได้เลยนะคะที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมเบอร์โทรศัพท์042-511-525ได้นะคะจองแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยหรือไม่ก็มาในงานการแสดงและจำหน่ายสินค้า O-TOP Festival คืนความสุขด้วยของขวัญปีใหม่และตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดนครพนมในระหว่างวันที่19-23ธันวาคมที่จะถึงนี้ได้เลยค่ะ คุณพจนีคะนอกจากสินค้าโอท็อปแล้วนะคะมีกิจกรรมอะไรไหมคะในงานค่ะ อ๋อมีค่ะซึ่งในทุกๆวันนะคะเราก็จะมีกิจกรรมการแสดงนะคะจากนักเรียนเยาวชนแล้วก็เครือข่ายโอท็อปนะคะหมุนเวียนกันมาที่เวทีกลางของงานนะคะอยู่ตรงหน้าศาลากลางจังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะ เปิดให้ชมฟรีใช่ไหมคะ ชมฟรีค่ะแล้วก็เรายังมีการจัดเทศกาลของบูธหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการจะเข้าสู่อาเซียนกันได้นะคะมาเลือกชมแล้วก็แวะชมงานกันได้เลยค่ะ ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ก็จัดการแสดงจำหน่ายสินค้าอูท็อปแล้วก็ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าเกษตรปลอดภัยนะคะค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะนอกจากกิจกรรมนี้จังหวัดนครพนมเราก็จะมีอีกโครงการหนึ่งที่อยากจะมาเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมได้รับทราบนะคะก็คือจังหวัดนครพนมเนี่ยได้รับงบประมาณนะคะจากกลุ่มจังหวัดสนุกนะคะก็คือกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มสนุกก็คือมีจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารเนี่ยโดยจังหวัดนครพนมเราได้เขียนโครงการเข้าไปนะคะเป็นโครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมเชิงนิเวศเชิงเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดนครพนมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะซึ่งตอนนี้ก็โครงการก็อนุมัติแล้วโดยให้จังหวัดนครพนมเป็นหน่วยดำเนินการนะคะซึ่งเราก็จะดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวนะคะใน9ชนเผ่าในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดนครพนมของเราค่ะโดยจะ9ชนเผ่าก็จะมี7ชนเผ่าของเราแล้วก็2เชื้อชาติโดยเป็นคนไทยเชื้อชาติเวียดนามแล้วก็เชื้อชาติจีนค่ะรวมเป็น9ชนเผ่านะคะซึ่งในระหว่างวันที่19-23ก็คือช่วงงานโอท็อปเหมือนกันนะคะเราก็จะมีจัดกิจกรรมก็คือให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้านทั้ง7อำเภอนี้เพื่อที่จะเข้าไปในการพัฒนาหมู่บ้าน9ชนเผ่าของจังหวัดนครพนมนี้ด้วยค่ะซึ่งหลายๆอำเภอที่เป็นกลุ่มของชนเผ่าต่างๆเนี่ยเราก็จะได้เข้าไปพัฒนาโดยกรอบการพัฒนานะคะเราก็จะจัดคล้ายๆกับหมู่บ้านท่องเที่ยวนะคะจะมีการจัดไกด์นำเที่ยวในหมู่บ้านเป็นมัคคุเทศก์น้อยนะคะซึ่งต่อไปในจังหวัดนครพนมเราก็อาจจะมีถ้าโครงการนี้สำเร็จเราก็จะมีหมู่บ้านท่องเที่ยวที่สามารถดูงานแล้วก็เป็นท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัดนครพนมด้วยค่ะยังไงก็ประชาสัมพันธ์ตอนนี้เริ่มแล้วโครงการแรกก็ในช่วงวันที่19-23นี้เราก็จะมีการให้ความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่จะดำเนินการหมู่บ้านท่องเที่ยวแล้วเราก็จะพากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเดินทางไปศึกษาดูงานด้วยนะคะที่อำเภอจังหวัดหนองคายค่ะในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างแล้วก็นำมาพัฒนาหมู่บ้านเราซึ่งบ้านที่เราจะไปดูเนี่ยเป็นหมู่บ้านเขาเรียกว่าหมู่บ้านโฮมสเตย์ที่เป็น1ใน10ของประเทศที่มีคนไปท่องเที่ยวกันเลยนะคะซึ่งก็คือบ้านวังน้ำมอกตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะซึ่งเท่าที่ได้ลองศึกษาแล้วก็ดูตามอินเทอร์เน็ตที่ได้ดูมานะคะบ้านนี้น่าอยู่มากแล้วก็เป็นหมู่บ้านเชิงท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะซึ่งได้ผลเป็นยังไงแล้วเราจะนำมาปรับใช้ในจังหวัดนครพนมยังไงก็ต้องลองดูกันไปค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะคุณพจนีนะคะก็ได้มาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้นำเสนอไปนะคะซึ่งในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะ19-23ธันวาคมค่ะก็อย่าลืมนะคะไปเลือกซื้อเลือกหาสินค้าโอท็อปนะคะซึ่งจัดขึ้น19-23ธันวาคม2557ค่ะหน้าเวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนมนะคะมีสินค้าโอท็อปนะคะไว้ไปซื้อแล้วก็ไปฝากเป็นของที่ระลึกให้กับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ พื่อนฝูงกันได้นะคะค่ะขอบคุณคุณพจนีนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้านะคะพบกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมค่ะที่จะมาประชาสัมพันธ์ในส่วนของโรคนะคะการป้องกันรักษาสุขภาพในช่วงหน้าหนาวแล้วก็โครงการมหกรรมรณรงค์ในส่วนของการสร้างสุขภาพจังหวัดนครพนมนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการบ้านเมืองน่าอยู่ค่ะช่วงนี้เราไปพบกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนะคะคุณวันสิงห์คำค่ะหัวหน้ากรมงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งก็จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการป้องกันรักษาสุขภาพในช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็โครงการมหกรรมรณรงค์รวมพลังสร้างสุขภาพจังหวัดนครพนมสวัสดีค่ะคุณวันคะ ครับสวัสดีครับคุณรัชนีครับ ค่ะ ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมครับอาจารย์นายแพทย์ประภาสวีรพลนะครับให้มาดำเนินรายการบ้านเมืองน่าอยู่ในประเด็นของเรื่องของการป้องกันการดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงหน้าหนาวแล้วก็เรื่องของการจัดกิจกรรม มหกรรมรณรงค์รวมพลังสร้างสุขภาพนะครับซึ่งก็จะขอนำเรียนพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าหนาวซึ่งในช่วงนี้นะครับก็อากาศเริ่มหนาวเย็นช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอุณหภูมิลดลงอย่างหุบหับทีเดียวก็แน่นอนครับคงต้องมีผลต่อสุขภาพในของประชาชนครับทีนี้เราก็มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังว่ามีโรคใดบ้างที่พบบ่อยในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าถ้าถึงช่วงฤดูหนาวเราก็จะต้องเป็นไข้หวัดใหญ่ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับบางคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่เดิมมาก่อนแล้วนะครับโดยเฉพาะแพ้สิ่งต่างๆที่อยู่ในบ้านเช่นเรื่องของการแพ้ขนของสัตว์เลี้ยงตัวไรที่อยู่ในฝุ่นก็อาจจะทำให้มีอาการแพ้มากขึ้นโดยอาจจะมีอาการไอจามหรือมีน้ำมูกไหลหรือในบางคนก็จะมีโรคหอบหืดโรคปอดเรื้อรังอยู่ก่อนแล้วก็อาจจะมีอาการหอบหืดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าติดไข้หวัดหรือว่าเป็นไข้หวัดร่วมด้วยนอกจากนั้นปัญหาเรื่องของผิวหนังครับในช่วงหน้าหนาวเราก็จะมีปัญหาเรื่องของผิวหนังซึ่งพบบ่อยเช่นมีอาการของผิวหนังแห้งคันหลังอาบน้ำซึ่งก็พบบ่อยมากในผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะมีไขมันใต้ผิวหนังน้อยหรือว่าต่อมไขมันที่ทำงานลดลงตามสภาพอายุหรือคนที่มีผิวแห้งอยู่แต่เดิมมาก่อนก็จะทำให้เกิดอาการคันหรือผิวลอกออกมาได้นะครับสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็คงทราบกันดีว่าเรื่องไข้หวัดใหญ่ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งก็ติดต่อกันทางระบบทางเดินหายใจทางการไอหรือจามนะครับแล้วก็กระจายฟุ้งไปในอากาศหรือว่าจากการที่มีเสมหะน้ำลายของผู้ป่วยปนเปื้อนตามที่ต่างๆแล้วเราเอามือไปสัมผัสแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อเหล่านี้ได้นะครับส่วนของอาการโรคภูมิแพ้ที่เรามีโอกาสมากขึ้นในช่วงหน้าหนาวหรือว่าเรามีโอกาสที่จะใกล้ชิดกับสิ่งที่เราแพ้มาก่อนในช่วงหน้าหนาวอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงก็ดีหรือฝุ่นก็ดีหรือตัวไรก็ดีนะครับก็จะทำให้มีอาการแพ้มากขึ้นนะครับเรามาพูดถึงโรคที่มีผลต่อสุขภาพมากที่สุดนะครับเรื่องของไข้หวัดนะครับถึงตอนนี้เรามีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไม่ว่าจะไข้หวัดใหญ่2009ที่เคยเป็นปัญหาในบ้านเรานะครับเราก็มีวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแต่ศักยภาพของประเทศเราก็ยังไม่มีงบประมาณมากพอที่จะจัดหาวัคซีนสำหรับพี่น้องประชาชนให้ได้ครอบคลุมครบได้นะครับก็ตอนนี้เราทำได้ประมาณ 30% นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เหลือก็อาจจะยังไม่ได้รับวัคซีนและที่สำคัญวัคซีนเราต้องเปลี่ยนใหม่ทุกปีครับเนื่องจากว่าเจ้าไวรัสมีมากกว่า100สายพันธุ์นะครับก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในทุกๆปีก็จะต้องทำวัคซีนใหม่เพื่อที่จะรับมือกับตัวเชื้อที่กำลังระบาดในแต่ละปีนะครับวิธีการจัดการกับปัญหาไข้หวัดใหญ่โดยทั่วไปเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่โดยทั่วไปจะหาเองภายใน1หรือ2สัปดาห์หรือการให้การรักษาตามอาการในช่วงที่มีไข้ก็รับประทานยาแก้ไข้ยาลดไข้พาราเซตามอลหรือว่าเช็ดตัวบ่อยๆหรือว่าพักผ่อนมากๆไม่ตรากตำพลังงานหนักดื่มน้ำอุ่นมากๆถ้าสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าก็ต้องงดไว้ก่อนและการรับประทานยาลดอาการต่างๆเช่นถ้าไอก็รับประทานยาแก้ไอที่มีน้ำมูกก็ทานยาลดน้ำมูกเพื่อเป็นการประคับประคองอาการให้อยู่ในช่วง 1-2 สัปดาห์เมื่อสุขภาพร่างกายเรารับมือกับอาการเหล่านี้ได้ก็จะอาการจะดีขึ้นโดยระดับแต่ในรายที่ร่างกายอ่อนแอไม่สามารถที่จะต่อสู้ก็ต้องเข้ารับการรักษาที่สถานบริการของหน่วยงานสาธารณสุขต่อไปนะครับความจำเป็นที่จะต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับพี่น้องประชาชนก็เนื่องจากว่ามีพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับที่จะต้องป่วยด้วยอาการไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่แล้วก็ถ้าเจอไข้หวัด2009ก็ยิ่งอันตรายใหญ่นะครับจำเป็นที่โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสเราก็ควรจะได้รับวัคซีนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับกลุ่มเสี่ยง ที่เราคัดกรองไว้เพื่อที่จะจัดกลุ่มว่าควรจะได้รับการดูแลในเบื้องต้นอย่างน้อยควรจะได้รับการฉีดวัคซีนปีละครั้งและแก่กลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า65ปีกลุ่มที่เป็นโรคปอดเรื้อรังโรคหอบหืดหรือโรคหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดนะครับกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังอย่างเช่นโรคไตโรคเบาหวานกลุ่มผู้ที่มีภูมิต้านทานบกพร่องรวมถึงผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันด้วยนะครับกลุ่มเด็กอายุ6เดือนถึง8ปีนะครับกลุ่มผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะครับกลุ่มผู้ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มทั้ง7กลุ่มเหล่านี้นะครับเป็นกลุ่มที่ควรที่จะรับการฉีดวัคซีนทุกปีเพื่อที่จะมีความพร้อมที่จะสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ได้นะครับหากกลุ่มนี้ไม่รับการดูแลที่ดีก็ปัญหาความเจ็บป่วยก็จะตามมาครับประชาชนควรดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรครับในช่วงหน้าหนาวก็การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าเราสุขภาพดีก็จะลดโอกาสที่จะเจ็บป่วยลงได้การออกกำลังกายเป็นประจำการรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงเสมอโดยการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์เพียงพอครบทั้ง5หมู่การดื่มน้ำมากๆการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้พอเพียงไม่ตรากตรำทำงานหนักจนเกินไปก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะครับการอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีไม่เข้าไปอยู่ในที่ที่แออัดโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่หลีกเลี่ยงเรื่องของการสูบบุหรี่ดื่มสุราหรือยาเสพติดใดๆเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้สุขภาพร่างกายเราเสื่อมโทรมลงก็มีการติดเชื้อได้ง่ายหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดอยู่แล้วนะครับก็ไม่ควรจะเข้าไปใช้ของร่วมกันกับผู้ป่วยอย่างเช่นเรื่องของการควรมีใช้ผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำจานชามต่างหากนะครับควรล้างมือบ่อยๆเนื่องจากว่าเราอาจจะไปสัมผัสกับเชื้อโรคที่ติดอยู่ราวบันไดลูกบิดกรอนประตูอะไรต่างๆก็ควรจะฝึกสุขลักษณะของตัวเองให้เป็นคนมีสุขลักษณะในการชอบล้างมือเป็นหมั่นล้างมือเป็นประจำนะครับการรักษาร่างกายให้อุ่นในช่วงหน้าหนาวก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับควรจะมีการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้อยู่ในให้ร่างกายมีได้สวมเสื้อผ้าที่มากพอเพื่อรักษาความอุ่นให้กับร่างกายหากเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ก็ควรที่จะใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอหรือจามแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงเข้าไปในที่ชุมชนแออัดหรือว่าหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับคนอื่นแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆก็จะเป็นการช่วยป้องกันที่จะไม่ให้เจ้าไข้หวัดใหญ่ระบาดไปหาผู้อื่นได้นะครับสำหรับปัญหาเรื่องผิวหนังนะครับเราควรให้ร่างกายของเราอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาช่วงหน้าหนาวผิวหนังก็จะหยาบกร้านแห้งนะครับควรใส่เสื้อผ้าหนาถ้าอากาศหนาวมากไม่อาบน้ำนานๆในที่หนาวมากก็อาจจะไม่ต้องอาบน้ำวันละ2ครั้งเหมือนฤดูอื่นหลังอาบน้ำก็ควรจะทาโลชั่นหรือน้ำมันทาผิวหลังจากเช็ดตัวพอมันหมาดนะครับในกรณีที่มีปัญหาเรื่องริมฝีปากแตกก็เช่นเดียวกันครับก็ควรทาด้วยลิปสติกมันแล้วก็ไม่ควรเลียริมฝีปากบ่อยๆนะครับทุกคนจึงควรหมั่นที่จะดูแลสุขภาพร่างกายตนเองตามที่ผมได้กล่าวมานี้นะครับนอกจากนี้นะครับในช่วงหน้าหนาวผมพูดเพียงเรื่องของไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ยังมีอีกหลายๆโรคที่มาพร้อมกับโรคในหน้าหนาวนะครับนอกจากไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดแล้วนี่ก็จะมีเรื่องของโรคปอดบวมครับซึ่งถือว่าเป็นภาวะการอักเสบของปอดมีสาเหตุมาจากการอยู่การสาเหตุมักจะอยู่ในน้ำลายแล้วก็เสมหะของผู้ป่วยสามารถแพร่กระจายออกมาเวลาไอหรือจามนอกจากนี้ก็ยังเกิดจากการดมสารเคมีเช่นแอมโมเนียไนโตรเจนไดออกไซด์หรือการสำลักน้ำลายเศษอาหารน้ำย่อยเบื้องต้นก็จะมีอาการไอและเกิดอาการคัดจมูกก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีอาการไข้สูงหนาวสั่นหายใจหอบอย่างนี้ก็เป็นอาการของโรคปอดอักเสบนะครับอีกโรคหนึ่งเป็นโรคที่กำลังจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษคือโรคหัดครับปกติ เราจะมีการให้วัคซีนสำหรับเด็กในช่วงอายุ 9-12 เดือนนะครับแล้วก็ไปให้อีกครั้งหนึ่งตอนเด็กเข้าป.1คือ6 ปีครึ่งนะครับจากข้อมูลเราพบว่าเด็กส่วนใหญ่อายุประมาณ 3-5 ปีมีอาการป่วยเป็นโรคหัดมากขึ้นนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติก็พิจารณาว่าควรจะปรับลดช่วงอายุของการให้วัคซีนหัดสำหรับเด็กนะครับใหม่จากเดิมให้ช่วงอายุ 9-12 เดือนสักเข็ม1แล้วก็ไปให้ช่วงเข้าป.1คือ6ปีกว่าๆอีกเข็ม1ตอนนี้ก็มีแผนที่จะปรับช่วงของการให้วัคซีนจากเข็มแรก 9-12 เดือนเข็มที่2ก็จะมาให้ช่วง2ปีครึ่งครับเพื่อที่จะอุดช่องว่างระหว่างอายุ 3-5 ปีที่มีผู้ป่วยโรคหัดมากนะครับในช่วงปี2558นะครับก็จะมีการรณรงค์ให้วัคซีนหัดในกลุ่มอายุ2ปีครึ่งถึง7ปีนะครับให้มีภูมิต้านทานต่อโรคหัดนะครับอีกโรคหนึ่งครับโรคหัดเยอรมันก็เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนนะครับโรคไข้สุกใสชิคเก้นพ็อกนะครับก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่เป็นเชื้อไวรัสเช่นเดียวกันนะครับติดต่อโดยการสัมผัสตุ่มน้ำโดยตรงนะครับก็ทำให้เกิดการระบาดไปสู่คนอื่นได้แล้วก็ทำให้เกิดถ้ารักษาไม่ดีก็อาจจะให้เกิดเป็นแผลเป็นได้เพราะงั้นโรคเหล่านี้ก็จะมาในช่วงหน้าหนาวมากๆที่สำคัญอีกโรคหนึ่งครับก็คือโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะครับก็เป็นโรคที่มักเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวโดยเฉพาะน้องๆ หนูๆเด็กๆมักจะมีติดเชื้อไวรัสโรต้าไวรัสแล้วก็มีอาการอุจจาระร่วงเรื้อรังอยู่ในช่วงของประมาณ1สัปดาห์1ถึง2สัปดาห์แล้วก็มีอาเจียนร่วมด้วยซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองก็คงจะเคยเห็นว่าบุตรหลานมักจะมีอาการท้องร่วงท้องเสียในช่วงหน้าหนาวก็เป็นติดจากเชื้อโรต้าไวรัสนะครับก็ต้องช่วยกันดูแลประคับประคองให้ในช่วงที่ติดเชื้อไวรัสตรงนี้ก็ประคับประคองดูแลสุขภาพร่างกายในการที่จะไม่ให้เด็กขาดน้ำได้รับผงเกลือแร่เป็นประจำแล้วก็ดูแลช่วงของการป่วยนี้ในช่วง7วันนี้นะครับเมื่อครบประมาณ7วันถึง14 7-14 วันก็อาการจะดีขึ้นเองแต่ด้วยการประคับประคองนะครับซึ่งอันนี้เป็นโรคที่มักจะเกิดขึ้นในหน้าหนาวนะครับอีกโรคหนึ่งของจังหวัดนครพนมก็เรื่องของไข้เลือดออกครับที่บ้านเราปีนี้หลังจากปี2556ปีก่อนหน้านี้นะครับเรามีไข้เลือดระบาด ที่บ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับปี57เราก็สามารถรับมือกับไข้หวัดได้ดีนะครับปี58ตอนนี้สำนักระบาดวิทยาคาดการณ์ไว้ว่าเรื่องของไข้เลือดออกก็จะยังคงมีระบาดแต่คงไม่มากมายมากนักแต่ในพื้นที่จังหวัดนครพนมก็ได้รับการคาดการณ์จากข้อมูลสถิติข้อมูลเขาพยากรณ์โรคไว้ว่าในปี2558ในช่วงต้นปีนะครับก็จะมีปัญหาการระบาดของไข้เลือดออกใน3อำเภอหลักๆในอยู่ในความระดับความรุนแรงอยู่ในระดับ3ถึงระดับ4นะครับก็เขาแบ่งเป็น5ระดับนะครับจะมีระดับ3ระดับ4ก็จะเป็นระดับกลางๆซึ่งก็ไม่มากมายนักจะมีเขาคาดการณ์ไว้ว่าในช่วงต้นปีจะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกบ้างในอำเภอเมืองอำเภอนาแกอำเภอท่าพนม3อำเภอนี้นะครับการคาดการณ์จากข้อมูลสถิติตัวเลขที่มีอยู่เพราะฉะนั้นหลักในการที่จะรับมือกับไข้เลือดได้ดีที่สุดก็คือการที่ให้พี่น้องประชาชนทุกบ้านทุกหลังคาเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมมามีบทบาทสำคัญในการดูแลในบ้านเรือนของตนเองไม่ให้มีลูกน้ำยุงลายเป็นเบื้องต้นแล้วก็ทำการแยกหรือว่าคัดแยกให้ได้ว่าเรามีผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดเกิดขึ้นในพื้นที่เราหรือยังซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการ early response หรือว่า early control ควบคุมโรคให้อยู่อย่างรวดเร็วทันใดนะครับสำหรับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บผมก็คงมีเรื่องนำเรียนแค่นี้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำเรียนกับท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของ มหกรรมรณรงค์รวมพลังสร้างสุขภาพครับซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้สร้างกระแสการรวมพลังสร้างสุขภาพส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพเราจัดกันในนามมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพจริงๆก็คือเป็นการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีประจำปีเราจัดเป็นขึ้นเป็นประจำทุกปีครับต่อเนื่องกันยาวนานมา25ปีเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่25นะครับมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพจังหวัดนครพนมปี57นะครับก็จะมีการแข่งขันกีฬาเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับเป็นตัวอย่างของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพในการเพื่อที่จะให้สามารถดูแลและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บให้กับตนเองนะครับซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขเราร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลค่ายพยอดเมืองขวางก็ดีโรงพยาบาลจิตเวชนครราชนครินทร์ก็ดีนะครับแล้วก็รอพอสอตอทุกแห่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอโรงพยาบาลทุกแห่งนะครับก็จะได้ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพกันซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ส่วนหนึ่งต้องการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรสาธารณสุขเราเนี่ยให้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับโรคหรือว่างานนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็โรคที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับเราก็จะใช้วิธีตรงนี้มาเป็นการสร้างกระแสร่วมกันนะครับซึ่งกิจกรรมครั้งที่25นี้เริ่มต้นมาตั้งแต่1ตุลาคมครับก็ให้แต่ละทีมแต่ละอำเภอนะครับจัดการแข่งกีฬาสาสุขเล่นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกีฬาประเภทต่างๆ8รายการด้วยกันนะครับแล้วก็ทำการแข่งขันในระบบคัดโซนเหนือโซนใต้นะครับแข่งขันการระดับโซนเป็นที่เรียบร้อยวันนี้วันที่18ครับ18ธันวาคมเป็นวันที่ทั้งโซนเหนือและโซนใต้ก็จะเอาเจ้าหน้าที่นักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือกได้ที่1ที่2ของกีฬาแต่ละประเภทมาร่วมทำการแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนมในวันนี้ในทุกประเภททุกกีฬานะครับซึ่งก็ได้แก่กีฬาประเภทฟุตบอลชายฟุตบอลอาวุโสฟุตซอลทั่วไปวอลเลย์บอลชายหญิงบาสเกตบอลชายหญิงเปตองนะครับแล้วก็เทเบิลเทนนิสนะครับแบดมินตันนะครับวันนี้ทุกกีฬาทุกประเภทที่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนะครับก็จะมีบุคลากรสาธารณสุขหน่วยงานสาธารณสุขจากทุกพื้นที่นะครับก็มาร่วมการแข่งขันกีฬาในรอบรองชนะเลิศเพื่อเป็นการประลองความสามารถเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ในวันที่20คือวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์นี้ก็จะเป็นวันสำคัญวันครั้งยิ่งใหญ่วันกีฬาจริงๆนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนบุคลากรสาธารณสุขผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขจากทุกๆอำเภอนะครับมาร่วมในการจัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพซึ่งก็จะได้เห็นขบวนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเดินพาเหรดตั้งแต่ช่วง 7:30 นเป็นต้นไปนะครับจนถึงตอนเย็นนะครับขบวนพาเหรดก็จะเริ่มที่บริเวณ4แยกหน้าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็จะเริ่มหัวขบวนที่ตรงนั้นแล้วก็ปัดท้ายมาตามถนนนิตโยนะครับขบวนเจ้าหน้าที่นักกีฬาจากทีมอำเภอต่างๆก็จะจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้พี่น้องประชาชนรับทราบว่าโรคที่เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขปัญหาที่เป็นปัญหาเชิงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่โรคที่ในพื้นที่เราได้พิจารณาเห็นว่าควรจะจัดกิจกรรมรณรงค์เป็นเพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับรู้ร่วมกันนะครับซึ่งก็จะมีขบวนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมก็จะเป็นจัดกิจกรรมเรื่องของโครงการทูบีนัมเบอร์วันนะครับทีมอำเภอท่าอุเทนทั้งโรงพยาบาลทั้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้งรอพอสตทุกแห่ง จัดกิจกรรมในขบวนก็จะเป็นเรื่องของการรณรงค์ไข้เลือดออกซึ่งในพื้นที่อำเภอเท่าเทียนปีนี้ก็ยังมีไข้เลือดออกมากพอสมควรเพราะงั้นก็จะเอาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือสื่อสารต่างๆมาจัดกิจกรรมให้เห็นภาพของการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกครับทีมงานของอำเภอเรนูนครซึ่งเป็นอำเภอที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการทำงานด้านการแพทย์แผนไทยก็จะพาเจ้าหน้าที่นักกีฬาแล้วก็ผู้นำชุมชนอสม.มาจัดกิจกรรมในขบวนพาเหรดสื่อสารให้เห็นให้ประชาชนทั่วไปรับทราบเรื่องของการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกเรานะครับอำเภอนาแก่ก็จะจัดกิจกรรมในขบวนเรื่องของการรณรงค์เรื่องของการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมจะมีการป้องกันอย่างไรปัญหาของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเราจะช่วยกันแก้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นและเกิดความตระหนักร่วมกันนะครับทีมอำเภอนาทมครับอำเภอนาทมก็เป็นอำเภอเล็กๆแต่สามารถจัดการปัญหาได้ดีก็อำเภอนาทมอำเภอโพนสวรรค์ก็จัดการนำเสนอเรื่องของการรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับวังยางอำเภอเล็กๆก็จะนำเสนอเรื่องของการควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์นะครับโรงพยาบาลนครพนมพี่ใหญ่เราก็จะเป็นเจ้าในการเตรียมความพร้อมและนำเสนอเรื่องของการรับมือกับอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับเรื่องของการมีระบบ EMS นะครับที่จะรับมือในช่วงปีใหม่นะครับทัพพนมครับทัพพนมก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่นักกีฬา อสม.นะครับนำเสนอในขบวนพาเหรดเรื่องของการระดมไม่สูบบุหรี่สุราแล้วก็เรื่องยาเสพติดต่างๆนะครับโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์นะครับก็จะนำเสนอเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนนะครับโรงพยาบาลค่ายพยัญเมืองขวางซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลเรื่องด้านสุขภาพเช่นเดียวกันแต่สังกัดกระทรวงกลาโหมนะครับก็จะดูแลเรื่องของการจัดกิจกรรมสมานฉันท์ปลองดองนะครับแล้วก็ปกป้องสถาบันนะครับในขบวนพาเหรดมีการแสดงด้วยนะครับอำเภอศรีสงครามครับเป็นอำเภอที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการจัดกิจกรรมเรื่องของการรับมือกับพยาธิไม่ตับและมะเร็งท่อน้ำดีก็จะนำกิจกรรมดีๆเหล่านี้มาสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้ชมกันนะครับทีมงานของอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองก็รับเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของพี่น้องประชาชนทั่วไปก็คือความดันเบาหวานซึ่งทุกวันนี้เราส่วนใหญ่แล้วเราจะมีผู้ป่วยความดันเบาหวานมากเป็นพิเศษจริงๆนะครับเป็นแฟชั่นก็ได้ใครไม่เป็นความดันไม่เป็นเบาหวานก็รู้สึกจะตกเทรนไปกับทั้งนี้เนื่องจากเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพเราไม่ดีก็ทำให้เราป่วยเป็นโรคเหล่านี้ได้นะครับเพื่อปราบก็เอาโรคที่กำลังเฝ้ามองจับตาเฝ้ามองว่ามันจะมาหรือไม่มาอีโบลาก็ปราบก็ได้เฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยอีโบลาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเอารูปแบบเอากิจกรรมเอาตัวอย่างของการเฝ้าระวังการป้องกันที่ดีสำหรับผู้ป่วยที่สงสัยอีโบลาก็เป็นการป้องปรามเตรียมความพร้อมไว้สำหรับกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับอำเภอนาว่าก็จะเป็นอำเภอหนึ่งที่มีผลงานโดยเด่นเรื่องของการทำงานอาหารปลอดภัยในพื้นที่การด้านการทำงานเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ก็จะนำเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคการดูแลอาหารปลอดภัยในพื้นที่มาใช้นะครับแล้วก็สุดท้ายทีมของอำเภอบ้านแพงเหนือสุดนะครับก็จะเป็นเรื่องของขบวนรณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกันโรคคอตีบครับคอตีบก็เป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญซึ่งตอนนี้ในทุกจังหวัดของภาคอีสานเรานะครับก็มีเป้าหมายรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบในประชากรอายุ 20-50 ปีทุกคนนะครับจังหวัดนครพนมเราก็เร่งรัดการให้วัคซีนกับประชากรทั่วไปอายุ 20-50 ปีมีเป้าหมายประมาณ 160,000 กว่าคนนะครับก็ทำได้ในระดับหนึ่งยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับเราจะเร่งรัดให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีภูมิต้านทานต่อโรคคอตีบซึ่งเราถือได้ว่าโรคไข้คอตีบนี้เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนแล้วก็เราสามารถจัดการได้มาตั้งหลายปีแล้วแหละนะครับแต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าเรามีข้อมูลพบผู้ป่วยคอตีบระบาดในตามแนวชายแดนนะครับตามพื้นที่แนวชายแดนเพราะงั้นเราก็เกรงกันว่าคอตีบจะเข้ามาระบาดในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพราะงั้นก็จะต้อง รณรงค์เป็นการใหญ่สำหรับที่จะให้ประชาชนทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคข้อตีบนะครับก็จะเป็นเรื่องของมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพของจังหวัดนครพนมอีกเรื่องหนึ่งที่เราภูมิใจที่จะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันครับในช่วงนี้ครับคุณรัชนีครับ คุณวันคะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนะคะทุกอำเภอนะคะที่จะมาร่วมในการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อสร้างกระแสรวมพลังสร้างสุขภาพนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะแล้วก็โรคที่มากับหน้าหนาวตลอดจนการป้องกันและรักษาสุขภาพในช่วงหน้าหนาวนะคะคุณวัดก็ได้ชี้แนะได้นำเรียนท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วนะคะส่วนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมค่ะเชิญชวนนะคะไปเที่ยวงานโอท็อปเฟสติวัลนะคะคืนความสุขด้วยของขวัญปีใหม่2558นะคะไปเลือกซื้อเลือกหาสินค้าเป็นของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เคารพนับถือกันได้นะคะ19-23ธันวาคมนี้ค่ะพิธีเปิดนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ16:00 น.เป็นต้นไปนะคะหน้าสนามหน้าสารกลางจังหวัดนครพนมค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะจังหวัดนครพนมค่ะโดยทั้ง2หน่วยงานนะคะคุณโภชนีคำมงคลคุณวันศรีคำท่านผู้อำนวยการสปท.นครพนมนายกิติพัฒน์อภัยโสหัวหน้าฝ่ายเทคนิคคุณวิรพจันทริศพร้อมด้วยดิฉันรัชนีนพคุณขาลาการตรงนี้สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะคะติดตามรับฟังรายการบ้านเมืองได้อยู่นอกสถานที่ค่ะซึ่งจะทำการถ่ายทอดสดที่ห้องประชุมชั้น5สารกลางจังหวัดนครพนมนะคะ9:00 น.-10:00 น.ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดนครพนมในรายการบ้านเมืองน่าอยู่เวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม FM 90.25 MHz นายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมขอเชิญสร้างค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครพนมร่วมใจกันปลูกฝังปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการครับคือ 1. รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์เสียสละอดทนได้ 3. กตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ 4. มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 5. รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ 6. ไม่ขาดศีลธรรมศาสนา7เรียนรู้อธิปไตยของประชา8รักษาวินัยกฎหมายไทย9ปฏิบัติตามพระราชดำรัส10ไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้11ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ12ไซส์คิดอะไรให้ส่วนรวมเราจะทำยังซื่อ